Faida wanaitaja Ibn Qudama katika masala haya haya, la yukrahu lilwaliyi rujuu an alijabati idha ra'a almaslahata laha fi dhalik. Wali wa binti hakutokuwa na ubaya kwake yeye kufanya nini, kutoa jibu jengine, ya ima ametoa jibu kwamba tumekubali, alafu akaja kaona maslahi ni huyu binti yake asiolewe na huyu, sio makruhu kwake yeye, akabadilisha jawabu baada ya kuona maslahi ya binti yake yako kwenye upande mwingine. Walikubaliwa, alafu baadaye anakuja maneno mengine kwamba hapana, tumesimamisha lile jambo. Au walikataliwa, alafu likaja jibu jingine kwamba tumeonelea kwamba tumekubali sasa hivi, mnaweza mkaleta tena kusaini kwa mara ya pili. Hii ni faida ambayo ameitaja Ibn Qudama kwenye kitabu chake Al-Mughni. Hayo ni masala. Masala mingine, al-khitbatu ala khitbati dhimmi wal-kafir. Kuposa juu ya posa ya mtu dhimmi, kafir dhimmi. Makafiri wako aina, kuna muahad, kuna musta'man, kuna dhimmi. Dhimmi ni yule ambaye kwamba yupo kwenye himaya yetu sisi Waislamu. Kama ni jizya, analipa jizya, anaendana na taratibu zetu kwenye dola yetu, kafiri lakini anaheshimu taratibu zetu. Usifanya haya kwenye mji wetu, hafanyi. Kafiri dhimmi, ambaye huu haramu kumuua, haramu kumuua. Kuna musta'man ambaye kwamba amepewa amani, amekimbia kwao huko, amekuja kwetu, jamani, naombeni hifadhi, naombeni hifadhi, huko kwetu kuko hivi na hivi na hivi na hivi, fulani katika sisi kama hifadhi, basi wewe utaishi kwenye nyumba yangu hii, usijali, utakula utalala. Musta'man huyo amepewa amani na mmoja katika Waislamu. Akipewa amani na mmoja katika Waislamu, basi ile amani inakuwa imewashamili Waislamu wote, ni sawa sawa kwamba akapewa amani na Waislamu wote. Tumeelewana vizuri hapo? Alikuja kafiri moja Madina kwa dada yake Ali bin Abi Talib, aliitwa Ummu Hani. Alipofika pale Ali akamwona kafiri wa Makka, akamwambia dada yake, tutamuua, mimi huyu nitamuua. Yule dada yake Ali, Ummu Hani radhiallahu anha, akaenda akashtaki kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, Rasul, umesikia aliyoyasema mtoto wa ammi yako Ali? Amesemaje Ali? Amesema kwamba atamuua mtu niliyempa ujirani mwema. Mtume akamwambia, kadhaba Ali, amekosea Ali. Neno kadhaba kwa lugha ya watu wa Hijaz ni kukosea. Hijaz, watu wa Maka na Madina wakisema kadhaba, maana yake amekosea. Kadhaba Ali, amekosea Ali. Qad ajarna man ajarti ummahani, tumempa ujirani mwema yule uliyempa ujirani mwema ewe mama yake Hani, hatoguswa huyo hata kama ni kafiri. Allah kwenye Qur'an amesemaje, wa in ahadu min almushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'manahu. Na ikitokea kuna kafiri yoyote ametoka huko kwao, amekuja kwako Madina, ewe Muhammad, lengo lake anataka hifadhi, mpe hifadhi. Kafiri, mpe hifadhi. Kuna faida gani? Hata yasma' kalam Allah, ili ayasikie maneno ya Allah, asikie Qur'an yenu. Kwa sababu wengi wao hawa wameharibiwa fikra zao dhidi ya Uislamu, hawaambiwi Uislamu kwenye sura yake halisi, wanaambiwa Uislamu juu ya sura nyingine ambayo imeshachafuliwa. Kwa wakikaa na nyinyi, wataona, watasikia Qur'ani yenu, wataona miamala yenu, asa yakun kheri, ikawa ni sababu ya wao kuingia kwenye dini yenu ya Kiislamu. Faajiruhu hata yasma'a kalam Allah. Huyu ambaye kapewa jiwar na Muislamu mwenzetu, sisi hatutomtia madhila ya aina yoyote. Tumeelewana vizuri hapo? Naam. Kwa hiyo masala haya yanahusu kafiri dhimmi amepeleka posa. Je, kafiri dhimmi amepeleka posa kwa nani? Kwa Muislamu? Alikusudiwi hilo. Kafiri dhimmi kapeleka posa kwa kafiri mwenzake. Sasa Muislamu atakapeleka posa hapo hapo. Haya, anaingia masala, je, muislamu anaruhusiwa kumuoa sio kwa muislamu? Tutazungumza mshauri kwa mukhtasar. Anasema dhahaba ba'd ahli al-ilm, wamekwenda kimadhehebu baadhi ya wanawazuoni, ila anna at-tahrim al-madhkura khasun bil khitbati ala al-mu'min, uharamu uliotajwa huko nyuma wa kupeleka posa juu ya posa, uharamu huo khasun umehusika bil khitbati ala al-mu'min, kupeleka posa juu ya posa ya mu'min. Wa amma al-khitbatu ala khitbati al-kafir fajaiza, ama kupeleka posa juu ya posa ya mtu kafiri inafaa. Wastadallu ala dhalika biqawlihi, wakajenga hoja hao na wazuoni waliosema itafaa kwenda kumharibia kafiri kwenye posa yake, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo kwamba tuko nayo, ala khitbati akhihi la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi, asipose mmoja wenu juu ya posa ya ndugu yake. Ndugu yake nani? Ndugu yake Muislamu. Huyu si ndugu yangu Muislamu huyu. Kwa hiyo kama si Muislamu itafaa. Hiyo ni hoja ya kwanza waliyotumia. Hoja ya pili ni hadithi ya Ukba ibn Amir radhiyallahu anhu iliyokuja kwenye sahihi Muslim, hadithi nambari 1414, kwamba Mtume amesema alayhi salatu wassalam, almu'min akhu almu'min, muislamu ndugu yake ni muislamu mwenzake. Fala yahilu limu'minin an yakhtuba ala khutbati akhihi, hivyo haiwi halali kwa mtu mu'min kupeleka posa juu ya posa ya ndugu yake. Hadithi kwenye Muslimu hiyo. وهذا القول نقوله قاله احمد, امسما الامام احمد والاوزاعي مع الامام الاوزاعي وجماعه من الشافعيه نكوند للمشافعي وابن المنذر بي امتاج قوله ابن المنذر والخطابي مع الامام ابو سليمان الخطابي واستظهره الشوكاني نقوله امينونا نجما الامام الشوكاني ومن قولي iko dhahiri kabisa inafaa. Hiyo ni kauli ya kwanza, kupeleka posa juu ya posa ya nani? Kafir dhimmi. Wa dhahaba aljumhur, na wakaenda kimadhehebu jopo la walio wengi katika wanawazuoni, ila annahu la yajuz, kwamba haifai, an yakhtuba ala khitbati dhimmi, kupeleka posa juu ya posa ya mtu dhimmi. Wa anna alhadith, na kwamba hii hadithi tuliyokuwa nayo kwenye humlango, kharaja makhraja alghalib, imetoka katika mtoko wa mara nyingi, wa ila mara chache hupatikana pia kafiri akapeleka posa mara nyingi, kwamba haifai kupeleka posa juu ya posa ya ndugu yako Muislamu. Hukutokea pia baadhi ya wakati asiyekuwa Muislamu akapeleka posa. Warajaha hadha alqaul, na ametilia nguvu kauli hii kwamba hata kafiri dhimmi usiende kumharibia posa yake kama umeshajua amepeleka posa, na ameitia nguvu kauli hii al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na kauli hii ndio kauli ina nguvu, wa hadha al-qawl asah, kauli hii ina nguvu zaidi, kwamba haifai kupeleka posa juu ya posa ya asiyekuwa Muislamu muda wa kuwa sio harbi nani? Harbi ni kafiri anayeupiga vita Uislamu. Kafir harbi. Kwa hiyo kuna kafir dhimmi, kuna kafir muahad, kuna kafir musta'man, kuna kafir harbi. Kwamba huyu anaupiga vita Uislamu, anawachokoa chokoa Waislamu, anazungumza maneno yake dhidi ya Uislamu. Huyu ni kafir harbi. Ima kwa matendo au kwa maneno, huyu ni kafir harbi. Hapewi hata sadaka huyo. Sawa, yafaa Waislamu kuwapa sadaka wasio kuwa Waislamu. Yafaa Waislamu kuwapa nyama ya udhiya wasio kuwa Waislamu, wakiwa ni majirani zao. Inafaa, lakini ikiwa ni kafir harbi hapewi. طيب Hoja yao waliosema kwamba haitofaa kupeleka posa juu ya posa ya dhimmi, wakasema kama annana law khatabna ala khitbati ghairi almuslim, kama ambavyo sisi lau tukipeleka posa juu ya posa ya asiye kuwa Muislamu, fa inna hadha fihi madarra, fa inna hadha fihi madaratan ala alislam, jambo hili lina madhara kwa Uislamu. Lianna ghaira almuslimin hinaidhin yatasawwaruna alislam dinan wahshiyan, kwa sababu wakati huo sasa wale wasiokuwa Waislamu watapatwa na taswira kwamba Uislamu ni dini ya kinyama. Haya anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah, jambo ambalo kama litapelekea kuonekana kwamba Uislamu ni dini wahshiyan wa dini itida ala al-ghair, na kwamba ni dini ya kuwafanyia uadui wengine, wa adam ihtirami al-huquq, ni dini isiyo heshimu haki za wengine. Famadama hadha ar-rajulu khatabaha, muda wa kuwa huyu kafiri dhimmi amemposa huyo, wa huwa kuf'un laha, ilhali yeye huyo kafiri dhimmi ni kifani cha huyo mwanamke aliyemposa, ni kifani chake kuf'u, kwa maana ni kafiri mwenzie, wa ila kafiri hawi kuf'u wa binti wa Kiislamu, sio kuf'u yake, sio kifani chake. Wa huwa kuf'un laha, ilhali huyo kafiri dhimmi ni kuf'u wa huyo aliyemposa, fi diniha, katika dini yake, manake ni kafiri mithili yake. Fala yajuzu an na'tadiya alayhi, haitofaa sisi kumfanyia uadui. Haya amesema al-Allama al-Uthaymeen, kwa maana kafiri dhimmi akipeleka posa kwa kafiri mwenzake, ima atakuwa ni dhimmia kama alivyokuwa yeye ni dhimmi, je, wewe upeleke posa juu ya posa yake? Tukasema kuna jambo linajengeka hapa, yafaa Muislamu kumwoa asiyekuwa Muislamu? Aya za Qur'ani zimepitisha hilo jambo. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala mutakhidhi akhdan. Aya hii kama sikosei ni aya ya 5 ya suratul Maida. Leo hii mmehalalishiwa vyote vilivyokuwa vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vichinjwa vya Mayahudi na Manasara kwenu nyinyi Waislamu ni halali kula, kama alivyotafsiri Abdullah bin Abbas. Wa ta'amu alladhina utul kitaba, ta'am kwa maana dhabiha, vichinjwa. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vichinjwa vya Mayahudi na Manasara kwenu nyinyi Waislamu ni halali. Wa ta'amukum hillun lahum, na vichinjwa vyenu kwenu nyinyi ni halali, kwa sharti kwamba huyo Yahudi au huyo Mnasara awe amemchinja huyo mbuzi mithili ya wanavyochinja Waislamu, sio kwamba kampiga magongo mpaka kafa au kampiga shoti mpaka kafa, au kamsukuma kutoka juu mpaka kanguka chini, au kibudu. Kwa sharti kwamba wachinje mithili ya wanavyochinja Waislamu, hata kama atasema kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu kadha. Kwa sababu baadhi wanaozoona wameulizwa, hawa wakichinja wanasema bismil masihi, kwa jina la Yesu, vipi? Akajibu yule alim kwamba yule aliyekuruhusu wewe ule kichinjwa cha ahlul kitabi anajua wayasemayo ahlul kitabi. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hukumu ya Kiislamu hakuna gogoro sisi kula vichinjwa vya ahlul kitabi. Yatabaki masala mengine labda ya kisiasa, vurugu zilizotokea kule Mbeya miaka fulani ile, masala kwa mama Nasara na wao wametaka kuchinja. Kuondoa hiyo mizozo, serikali imepitisha tangu zamani, tangu mkoloni, kama wachinjaji wa wanyama ni Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mwingine akichinja, Muislamu akichinja, wao wanakula, lakini wakichinja wale Waislamu hawali, kutokana na ile jahil, kutokujua misingi ya dini yetu. Na kwa kuwa hatupendi kuyazungumza sana haya, tunazungumza kidini kwamba dini yetu inaruhusu, lakini ili tusitoke na wenzetu ambao wana misimamo kwamba hatutaki vitu vya hao, libaki jambo kwao, tutaendana nao dhahiri. Kwa itafaa sisi kwa ahlul kitab, aya inasema wal muhsanatu minal mu'minati, na wanawake waliojihifadhi na machafu katika Waislamu oweni ni halali. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba, na wanawake waliojihifadhi na machafu katika wale waliopewa kitabu pia mmehalalishiwa kuwaoa. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum, mayahudi hao, manasara hao, idha ataitumuhunna ujurahunna, mukiwapa ujira wao mahari, muhsinina, malengo yenu yawe ni kujihifadhi na machafu, ghaira musafihin, msiwe na malengo ya kufanya machafu, wala mutakhidhi akhdan, wala kuishi kimada. Tumeona vizuri hapo. Kwa hii ni aya, wanasema wanawazuoni wetu wa Qur'an kwamba aya hii ni muhkama muthbata. Ziko aya ni mansukha. Mtu asije akasema kwamba aya hii ni mansukha, yani imefutwa hukumu yake. Kuna aya zimefutwa hukumu zake. Tunazisoma ndio, zipo kwenye Qur'ani lakini hazifanyi kazi. Si ndio? Mfano aya gani? Azani la yankihu illa zania. Imefutwa hiyo? Watakao jichukulie kahaba. Watakao chukua kahaba. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Msikurubie sala mkiwa mmelewa mpaka muyajue muyasemayo. Manake pombe iwatoke. Kwa mtu asija kusema kama unaona tumeruhusiwa ila tu uchunge wakati wa swala. La, hii ilikuwa halali alafu ikaja ikafutwa. Kwa aya nyingine, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani as-salat fahal antum muntahun. Wakasemaje masahaba? Intahaina intahaina. Tumekoma tumekoma. Kwa aya hiyo na aya idadi ya wapiganaji, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, ikiwa watapatikana miongoni mwenu watu 20 wenye subira katika jeshi la Waislamu, pambaneni na watu 200. 20 wa Waislamu wapambane na watu makafiri 200. Kwa hiyo kila Muislamu mmoja anapambana na makafiri wangapi? Naam? Waislamu 20, makafiri wako 200. Kila Muislamu mmoja apambana na makafiri wangapi? 10. Ikaja aya, al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Sasa hivi, kuanzia sasa Allah amekupeni tahfifu enyi Waislamu. Wa 'alima anna fikum dha'fa. Ameona kwenu kuna udhaifu. Iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Wakipatikana kwenu nyinyi watu 100 wenye subira, wapambane na makafiri 200. Kwa hiyo kila Muislamu mmoja anashika makafiri wangapi? Wawili. Takhfif sio takhfif, takhfif. Kwa ile aya ya kwanza ipo kwenye Qur'ani au haipo? Ipo. Yafanya kazi haifanyi kazi? Haifanyi kazi, ni mansukha, imefutwa kwa aya hii ya pili, al-ana khaffafa Allahu ankum, na nyinginezo katika Qur'ani. Kwa aya hii ya kuwaoa ahlul kitab muthbata, muhkama, inaitwa hivyo, muhkama, maana bado ipo na inafanya kazi, haijafutwa. Sasa baadhi ya wanazuoni wakakinzana, ni ahlul kitabi hawa au ni wale wa zama za Mtume? Hapa sasa, kwa nini wanasema? Kwa sababu ahlul kitabi wameshaharibu. Hawa sio bwana, hawa wana utatu mtakatifu, hawa wanaitakidi juu ya Uzair Mayahudi, hawa manasara wana utatu mtakatifu, hawa ni washirikina, wanaabudu misalaba, hawa wameharibu, sio ahlul kitabu waliokusudiwa. Jawabu ni kwamba wao wameharibu, hawajaharibu ndio hao hao ahlul kitabu. Tumeona vizuri hapo. Kama kuharibu kunaondosha jina la ahlul kitab, Allah asingewaambia kwenye Qur'an ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allah illa alhaq. Mpaka wanaambiwa haya maneno na Allah wameshaharibu. Enyi ahlul kitab, msichupe mipaka kwenye dini yenu na wala msizungumze dhidi ya Allah isipokuwa ya haki. Aya nyingine inasema la taqulu thalatha, msiseme utatu, intahu khairan lakum, komeni, mkifanya hivyo ni bora kwa nyinyi. Na bado akawaita ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab, na wali shahari kabla hapo, qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. تعالوا شهري جوني كوني نينو لا سوا سوا أين أهل الكتاب جوني كوني نينو لا سوا سوا لليبو بين يتو سيسي نبين ينو لا إله إلا الله ya kwamba tusimwabudu isipokuwa Allah wala tusimshirikishe na chochote, na wala baadhi yetu wasiwafanye baadhi nyingine kuwa ni waungu wanaoabudiwa badala ya Allah. Tayari hao wanaoitwa wameshayafanya hayo na wameitwa ahlul kitab. Kuli ahlul kitab ta'alu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, tayari wameshafanya yote hayo, wamewafanya ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya wajuzi wao, wataalamu wao, wana wazuoni wao, ahbarahum, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, na watawa wao au na wamonaki wao, wale watu wao wa ibada, wamewafanya wana wazuoni na watawa wao arbaba min dunillah, kuwa ni waungu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masih ibn maryam, na vivyo hivyo ndivyo walivyomfanya masihi mwana wa Maryam, wamefanya kuwa ni nani? Kuwa ni Mungu. Walisharibu hawajaharibu, wamesharibu. Anasoma hii aya bwana Mtume alayhi salatu wasalam, anamemuona, amemuona sahaba aitwa Ali ibn Hatim At-Ta'i amevaa msalaba wa dhahabu, akaisoma hii aya kabla ya kuslimu Ali ibn Hatim, akasema ma kunna na'buduhum, sisi hatukuwa tukiwaabudu wao, ahbar na ruhban hatuwaabudu sisi. Kwa hiyo kauli yenye nguvu kwamba ni ahlul kitabi ndio hawa hawa, kama alivyosema al-Alama ibn Baz rahimahullah, hawa hawa hawa Jumapili walikwenda huku na wale Jumamosi walikwenda kule, ndio hawa. Ila sasa mpaka uwaoe, uhusiwe kuwaoa, utakiwa uangalie yale mazingira ambayo wale wa mwanzo walikuwa nayo mpaka wakawaoa hawa. Kuna masahaba wamewaoa, naam, wako masahaba wamewaoa ahlul kitab, na ukipeleka posa, maana unapeleka posa kwa baba yake, na baba yake anakuozesha muda wa kuwa bado ni kafira, huyo unamuoa. Tumeelewana? Akishatoka kwenye kufru akija kwenye al-Islam, hana uwali yule baba, tutamwalika tu msikitini, ataozeshwa na shekhe kwa kuwa ni Muislam, ndugu yake Muislam. Yule baba mzee Petro atakaa pale. Kwa hiyo ahlul ilmi wakasoma na wakadurusu kwamba kwenye mazingira gani waliwaoa wale, wakatoa baadhi ya vipengele katika hivyo ninavyokumbuka, kwamba hatoruhusiwa Muislamu kumuoa asiyekuwa Muislamu ila awe kwenye mazingira ambayo hakuna binti wa Kiislamu wa kuolewa. Hakuna binti wa Kiislamu wa kuolewa, na kwamba yeye anaichelea nafsi yake pia, unaongeza hapo, na kwamba yeye huyo Muislamu anaichelea nafsi yake, asipomuoa huyu Paulina atazini. Kipengele hicho kimekwa. La pili ni kwamba huyo mwanamke huyo Paulina ni lazima avae mavazi ya Kiislamu kama walivyowavalisha wale waliowaoa ahlul kitab. Kwa hasa marufuku kuvaa kimini, marufuku si kuvaa kitu gani? La tatu, awe huyo muoaji Muislam anayemtaka kumuoa Mnaswara, awe ni mjuzi anaifahamu itikadi yake ya Kiislamu vizuri, ili asije akayumbishwa na itikadi ya Paulina. Manake siwe mtu jahili, awe sheikh kama sisi. Basuri tujifutia sisi. Kwa maana asiwe mtu mbumbumbu. Anaweza kaulizwa na Paulina, aina Allah, Allah yuko wapi? Apepesa macho. Huyu siye huyu. Anaulizwa juu ya itikadi ya masahaba, hajui. Anaulizwa juu ya Qur'ani, Qur'ani maneno ya Allah au si maneno yake, hajui. Kwa maana aifahamu akida yake, afahamu kuhusu Isa, afahamu kuhusu Maryam, aijue akida ya Kiislamu kwa ujumla. La ngapi hilo? La tatu. Mengine nimesahau, lakini mwisho alisema hivi: hata ikitokea kwamba amemuoa, yani masharti yamekamilika, masharti yamekamilika, yupo kwenye mahala ambapo hakuna binti wa Kiislamu wa kuolewa, na ni kweli kwamba asipofanya hivyo atazini, anaifahamu akida yake, huyo binti atavaa hijab. Jengine, huyo anataka kumuoa, ongeza ile sharti, awe ni mwanamke si kahaba, wala hajawahi kufanya ukahaba, sababu aya imesema muhsinina ghaira musafihin. Aya inasema wal muhsanatu, muhsana ni mtu aliyejihifadhi na machafu, hajawahi kuzini. Huyo anayeolewa hajawahi kuzini. Alafu akasema yakikamilika yote hayo, wanakwambia kuna hadithi ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema: almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu mara nyingi anabaki kuwa kwenye dini ya rafiki yake kipenzi anayeambatana naye. Awe makini mmoja wenu, nani amfanye kuwa ni rafiki yake kipenzi wa kuambatana naye. Kwa nini umetoa angalizo kupitia hadithi hii? Naweza mkaruzikiwa watoto, huna wewe garantii ya uhai wako, sawa, na watoto watatu bado wadogo, ukafariki, umemwacha Paulina, bado hajasilimu Paulina. Unadhani kwamba hii damu yako hii kweli Paulina ataiachia iende kwenye Uislamu, au damu yako itaritadishwa? Kwetu sisi Waislamu hilo jambo kwetu ni hasara, yaani jambo halikubaliki. Kwa hiyo kana kwamba unakwambia hata kama yametimu masharti, upo kwenye mazingira hayo, chunga hili jambo, chunga hili jambo. Haya sisi tunayaona kwa watu ambao wamesilimu, achilia mbali huyu bado Paulina yuko kwenye dini yake ya kikafiri. Watu wamesilimu, wameolewa, mara baada ya miaka kadhaa tafrani, yule binti karudi kwa Bwana Yesu na watoto wake karudi nao. Kwa watu waliosilimu wanaritadi, vipi huyu ambaye kwamba bado ni kafiri? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kukataa kwamba hili jambo halipo sio sawa, kwa kuwa unaipinga aya, na aya ipo muhkama muthbata, lakini lazima liwekewe vielelezo vyake na namna yake. Wale waliolifanya walilifanya kwenye mazingira gani, na kwenye kipindi chao bado daula ya Kiislamu inafanya kazi. Kwa hiyo ikitokea kwamba labda amefariki mtu, ameacha mwanamke, kaacha watoto, alafu ile mwanamke amekwenda kuwaritadisha, daula ya Kiislamu yani iko wapi? Ipo, itamkamata, itachukua watoto wake. Sasa hivi, sasa hivi kwenye dola hii utafanyaje? Kuna dawati la kina nani, si dawati la kina mama, si dawati la jinsia, utapelekwa huko. Kwamba waache watoto na mama yao. Waache watoto na mama yao. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado hatusemi kwamba haramu kufanya hivyo. Halali ndiyo, lakini kuna dhawabit lazima ziangaliwe, na zikikamilika hizo dhawabit, yakikamilika hayo masharti, kuna angalizo unapewa, kwa maana acha kufanya hivyo. Uko sehemu mbaya, funga, funga mpaka utakaporejea. Wabillahi taufiq, tuishireni hapo insha Allah.